الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورة آل عمران مدنی سورة تے ونزول کے یو کم نبی نمبر دے 89 پس دے سورة الانفال او مخ کې د سورۃ الاحزاب نه نازل شولې. مناسبت د مخ کې سورۃ سره سورۃ البقره کې څلور مسلې وي. سورۃ آل عمران کې هم اکا څلور مسلې ذکر کړي و بدافع شبهات و بدافع شبهات و بانده یعنی توحید رسالت او جهاد و انفاق بده بانده چکم شبهات رازی انداغ شبهات و جواب دو مواجه. سورة البقره کې اصلاح د یهود و د علمي طاقت اصلاح و چې کوم علما خراب شي دا غي اصلاح و. سورة آل عمران کې د پیرانو اصلاح دا د نصارا و اصلاح د نصارا و. دریمه وجه سورۃ البقره کې هجز بیان شو د اله د یهودو چې غواوا ناغی آجزی بیان شوا. سورة آل عمران کی ایسر دیلہ دا نصارا و عیسیٰ علیہ السلام و مریم کی بھی آجزی. سلام علم آجزی سورة البقره کی بیان جهاد و منازل جهاد هغه بیان شو درې. سورة آل عمران کی بیان جهاد دی د تأسیس الجماعت د جهاد لپاره تنظیم او جماعت پکار دی. د جماعت اصول ذکر کړي. سورۃ البقره کې د رسالت د نه منونکو د نبی علیه السلام پیغمبري نه منله شبهات و جوابونو دلتا ایسی صوب نمانی داغی چند عملونا خباستو نبی زلت بکر گئی. این زلت خباستو نبی کر گئی سورة البقره دعا د مدد وکړه، کثیرو د مدد نمونه ذکر کړه چې د تالوت والاو الله مدد کړو. سورت آل عمران کې د دې امت د مدد تذکره ذکر کړي، لقد نصركم الله ببدر، لقد نصركم الله ببدر، سورة البقرة ختم قرب دعاء واندي، سورة آل عمران اغام ختمي دعاء واندي، مناسبت دا خاتمو ذکر کی، دا مناسبت بین الخاتمتین، سورة البقرة خلاصة ولا بفنصرنا على القوم الكافرين، وعلى عمران شروقي فداس مسألة بعدي جدا أخير وجن الله مدد في قوضاقي منكر كافي كردي. دا به منکر کافر ګرځي، څنګه مسئله توحید وا دې نو واجب الله تعالی مدد وکړي، او د دې د واجب الله رب العزت د دې د واجب کافر اوهی چه کمدن و جهاد قولو مستحق دی جدی سر اجام بوشی. دعوت سورت سلور مسئلی دی، توحید، رسالت، جهاد و انفاق. طرز د بیان لک بدل دی، وما وصلور مسلې دي و به دفه د شبهاتو په دفه چې کوم دمه د شبهاتو دې څلورو وړو مسلو چې کوم شبهات واردېږي لا غير جواب نبي ولا صار تقسيم لسورة سورة فيه سيدة ابتداء رسلوش بيتم نمبريات درس ترياسة نمبريات أبوري أولا أيضا صدر درش کرتن نمبریات بوری اولا نیزی صدا و دیکھ بیان در توحید دے دو ایمانی صدا چون سرکنا یو سن یو نمبریات بوری ایک سن ایک یو سن یو نمبریات بوری فدیکی بیان در رسالت نیو سلطیتنا فراخر اپوری دره منیسا دره منیسا در فدیکی جیحاد و انفاق برد دکر گئی یوزای یهوزی جهاد الانفاق اخیر کو خلاصہ د ټول شورت اخیر کو خلاصہ د ټول شورت تذکرہ در رفی دیسا رات او قیلیہ دا انبیاء اکرام اوالا بیمات نبی علیہ السلام بینزف وارد دجور اولد جماعت دو آنکه دو روحوت تصویلی واقعه دو روحوت تصویلی ندی صورت کی ندی صورت دراتوی و پسی منظر دی دین دو جنائی و اہم امتیاز آغادی ارد و اصول دو نسرانیت باندی دس نسرانیت کل اصول دی مبار و اصول باندی دا صورت مطقی دا یو دا اصولنا آغا داری چه غورتی نصرانیت دی اللہ مرزی دا والا خوخ خوخ دی نصرانیت دی ناغی جواب اللہ سمایات کی إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ جوهم جي خندرو جوهم أصل إداري جي تسليس ثابت وعطلو بناتل غاندي تسلیس ثابت تے باطل و بناتن داری جواب یو پر دوستم کی دارنگی دوشتی تم کی سلوشتی تم کی درے مسئلے دانے چه کتوب الهیه چه دی مغز منگا توسیق کنی کتوب الهیه مغز منگا دی توسیق کنی داری جواب کچون ساکی سلوش بیتر نمبر آیات کی قلیا تعالو یا لکتاب تعالو قل يا للكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله صلوا ربنا لذلك صداب الهنبر مغ منو چې پیغمبر دی خو دې صرف رب العالمین او عیسی علیه السلام ټولې دنیا له پیغمبر دی عیسی علیه السلام ټولې دنیا له پیغمبر دی او نبی علیه السلام صرف رب العالمین دې جواب ونشاس نمبر آیات کی ورسولاً الى بني اسرائیل ورسولاً الى بني اسرائیل جہاں بني اسرائیل کا پیغمبر ورسولاً الى بني اسرائیل اور اکاسی نمبر جواب کیا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ بِسَمَكَ النَّبِيِّينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ نبی او نوادا واسطه نبی علیہ السلام بارک ټول نوادا واسطه او عیسی علیہ السلام جون سره بری سره مله سره دا او چې عیسی علیہ السلام پاسل کینه وو عیسی علیہ السلام پاسل کینه دی داغی جواب کی پنزوستن نمبر آیات کی اکاون کی اچاس اکاون کی جزب احمر یم واتق اللہ واتیون ان اللہ عطبی ورکم فاعبدو هذا صراط مستقیم هذا صراط مستقیم فکر سره دا و چې موږ موحدین یو مشرکان نیو موږ موحدین یو موږ مشرکان نیو نو دې جواب کې آیت نمبر 20 وَإِنْ خَرَجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ خَرَجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بعد من سورة المائدة آية نمبر 73 برمائد إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ بعد إسرائيل موصول لا سورة مكي أول إسرائيل يوم غلط عقيدة عقيدة كفاري عقیده را کفاری دا چکم دنو و محرم عیسائیت کده کم عیسائیت آغا چه دید پولس رو کرو سواب خبور عیسائیت سیو عیسائیت سواب خبور سیو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام اتیاو کارو بوری نو عیسیٰ علیہ السلام نبارا خطونا اتیاو کارو بوری عیسائیت سیدوان بیارو کلی تحریفات شروع کرو بیارو کلی تحریفات شروع کرو عقیده مجھے غلط راو سے اپنی بھائی کیا و عقیده و کفاری نارکول دیو خودیان و شاہلو عیسائیت سے خمدنو عقیده تحریف اسو یو خودیان و حسد اکو یو خود و حسد اکو ویچه عیسائیت دیر مخت روان دی او دیر ترقی اوکرا ترقی اوکرا ندیر بارا مسکو اندی عیسائیت دی یهودیان و بادشاہ ایکی نا غیر و وزیرو حال وزیر بادشاہ تو بھی ماوی گرفتار کا بیا روانے رفتہ حکم اوپر اور چوک تنگر ہوگا سا چوک در میرا او پاسا بیا میرے شاپ اپنے مارک کا اچھا اپنے مارک کا او میشارا او میشارا دیزینا مسیح صاحیت کا پارے لازوکو نتاق صدیلوں اخفل شو مشادلو شادل وڑے ایشیا چدا ایشیا کوچک دانے علا پیو چیز حیام خلال نمی پولس شو پولس بیاتی بھی تاریخ یہ غصم سنت پال لے سنت پال دادری ورد یوسری نمائی در شادل بادشاہ سے کمدنو اول جیل تکو او دیر اثر رسو خوالاو یہودو کی یہودو کی دیر اثر رسو خوالاو بیاید نکم دنو ادام تو او پانسایت ازوان تو بلی و وزیر آگے او پانسایت مینت کو پی زمان دیر دوائی تنے اولی پانسی کن پی دیر غدار دیسائیت مرستا کئی دیسائیت مرستا کئی غدار دی یہودیت کا رہداری کی مدی جرم میں ہم خلق اولار دے طول و خلق کو حفظ ہو رہ گئے جو شادین رہدار دے اور یہودیت کا رہداری کی بادشاہ نے وزیر تو بھی اسلام خلق میں معاف کر اسلام خلق میں معاف کر خدل کو بنی چاہیے دل کو بنا بات کی خپل وطن کی شارہ میں بس مسئلے شام دے لار عیسائیان وطن تھا عیسائیان والا کے تلار ہو آگئی حیران شو جو شادل خو مشہور سرے دے ہو تو اگر تیوے خیر دستو ہو شو اگر تیوے سر تم رکھوئی چه تاسو د عیسایان ولی رد کوئ دا خو حق دین دی بس دا حل شو بس هغوی په سم را پټ شو چې لکه زمونږ دپاره تاسو کومه قرباني ورکړه زمونږ دپاره د دومره قرباني ورکړه نو هغه یې د کمدنو ډېر معتبر کړو په عیسایانو کې او نومی دی ایسایی نومی پولس شو پولس ای ایسایی نو شو با دیلنو پی ایساییت کی اختلاف پیدا کرد پند راز باز او بادشاہ تا راغی که دیمان ایسایی شو داز اگم دیلنو یاو پیرا چیز کی بیر اخلاس کی اور مسلمانانوں کو اور بھی شان ہو کی ہم کو مسلمانانوں کی تفریقی ایسے اور شروع کی دادا بیاو لے لے چلو نے دی ماغی جی ہم جانو جس آیت کے عقیدہ دو ابنیت تسلیس ملوکیت عیسیٰ علیہ السلام یو دے کی او پڑا کم بل دے کی بلا بل دے کی بلا اولی او تنیوی بی بل کافر دے دا بلی او جنر دا کافر دے داوی کافر دے بل دا بی کافر دے یو ځای خدمت وکړو ویسا یې پرلارې ویسا څه دی یو پرلارې بل ځای خدمت وکړو ویسا چې دی دا علاج دی بل ځای خدمت وکړو ویسا د خدای پیرې او حج یو خدمت ته کافي وي دا یو کار وکړو او دویم کار فرعي اختلاف به کې جوړ کړو ډېر زیات بیا دې ناروغو ته ووتو او یا دې کمبنو ځان مړ کړو قتل یې کړل په یو ځای کې مکرشي وکړه د یهودیت دپاره بدین ته هغه محرف دین پاتې شو د عیسایانو خپل دین نشته دا چې څنګه راغولل شو پر شریعي دي ولسم اصول او خراب ټول خو یو له خراب جهاد په ځای د رحمانیت را ده تاسو دا راغی عقیده د کفاره په کې را ده نه کړو عقیده د کفاره څه شی وو خو یې آدم علیه السلام نه بلکې شی وو شوونه خپلې وا او تر اوسه پورې کوم بني ادم کې چا دې کفاره ورنه کړه چې د خپلې عمل لپاره کفاره ورکړي دا کفاره چې کوم ده نو عیسا علیه السلام ورکړه د بني ادم د انسانیتو نه ورنه شو نو اوس په خلیفه کې دغه چې ما کلی سمي په دې کې مارټر سرټیفیکټ کوي نه ما مارټر سرټیفیکټ دا وی خو رسول دی په رسول باندې ورکړي مارټر سرټیفیکټ چې څو څه پاتې دي دا وی چې کومو مارټر سرټیفیکټ راوړي مغفرت پر دیویر کو لوری کی بل دو سو سکھے نو پاو چھار سکھے نو پی با آخی داد یہودو عیسائیان یا غلط عقیدہ دل دل کم دنو ندی عقیدی بیان کی دا عقیدہ ہم بات کی ندی عقیدہ باندی وہ انلسی و منازمشی ہوا و دس کې د کوم ډول مناظره شوه و دس کې کوم مناظره شوه مګر مناظره نو جنیوا ازابیلا ازابیلا جنیوا هغه د کوم ډول مسلمانانو سره خبرې اترې پارک کې کولې پارک کې شرابی بودی مناظره کنم با سفر کبته نو مناظره بیشون را کنم غرط مناظره او جنه مخبل حواسی ری کلی را دا بی جنه کن عذابه لده اغیر یا ایمان را ولده دا بی مخبل ایمان داستان چده ما غیر ری کلی داری کتاب نو مذابیل ده داری کتاب نو مذابیل ده داری کتاب کی دی اکیدی ده کفاری باری کلیر مواد ملاوی مواد چی کندنو دیر ملاوی دی مدیر صورت کی منسرابیت غرط سفارا مواد چی کندنو دیر دی اصل کی دانا دلشه و منظری دبارا دا چکم محرف عیسائیت کو مدی حدیث تو مدی صورت پر مدی منظر کی مفسری میں ذکر کری دی نبی علیہ السلام خط لے گو نظران ولوتا چا نظران ولوتا خطو لیگو عیسائیان نظران سعودی سر مبارد دی نبی علیہ السلام آغی کی آغی رضاوی کو رکڑو شادوکم الہ عبادت اللہ زتا شد اللہ مردگی سرالی مبلغ دویمی ورطویلو و اخرجکم من ولایت العباد الہ ولایت اللہ دو مخلوق دو غلامینا او دو مخلوق دو مشاہتنا تاز حضر اللہ رب رضا بادشاہت مرابلن اللہ بادشاہت مرابلن جن آخر مرکان تلاڑو آخری زگمینو بادشاہ ملیان راجہ مقلد ملیان راجہ مقلد ویتا خط راگلے رز سخ خط راگلے نسو بیدا مولیان کو ختمتو کا تدائی سے کب بشیفان ورطوی داو دکھنے بادشاہ دے سن دکھنے اگر دا سب کا خبر ہے چھتا سو ایمان راوڑی میں بچ پسی چھ ایمان راوڑی مدیا تیار سے جانتا تمہا سب کا خبر ہے اگر وطوی یمون با سر آبان شدن اونا از من با سرو کو که ای پلک رو بسایید او کنا پلک تو بیاسم کرد آخی ورده سایید سیاسی وفد مذهبی وفد دوانه رو دیش سر دی علماء شد فلی علماء و مشر شو نغا عبدالمسیح و عبدالمسیح دا مثلا عربی و دیر پار و دولت پاری سایشی و لده چه کبتن خلنم ابو حایسا و یو دیو یو رو رضیل افلادم الخمو ابو حارسائی بن الخما او کرز بن الخما کرز بن الخما دری پکیو مدرانی غٹ غٹ ملیان لانوشو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دیرالل ملار بانی سراتل وی کورس خواب پایدا کورس وی کورس میاد خواب خواب پایدا دخیره اوپری وی تا عیسی محمد نبی علیہ السلام نیتا باشی وی رو برطوی ابو حارسا وی داس موایا اپنی غمبر دی نمس خبر مکو پیغمبر ما بوردش پیغمبر نمازگی رسول دید چی پیغمبر نمازگی رسول دید ما بورد اوی چی در بادشاہان چی دید مون جاری پسیری تید را کری سوگلیات را کری دار آمین بار دار نکو بیار انداز مجید اللہ صحیح پر خبر دے چلی سکوا فدراؤا سے دیو گیاو سامانے پر آراؤلی او کورس لارو ایمانے راؤ کورس بیال خاما اغلارو او ایمان راؤ ایلی چیل سے گیدان لبکنی دی باس پکینا سر مناظرے تا دی امانے اعتراض داؤ کو چی زمان پو کتاب کی نبی علیہ السلام تھا ابن اللہ وی نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تھا ابن اللہ علیہ السلام کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کے بندے میں ہی بندے اللہ کی ناؤز میں دے ہر مرکزی سوال ندی دفاع ہے جو ثبوت دفاع ہے یو معجزات ہوئے معجزات ہوئے عیسیٰ علیہ السلام رجوع دی کول عیسیٰ علیہ السلام کی مدن مادر مدر آدم کو دا یو دلیل وردہ ہوئی دویم دلیل وردہ ہوئی چکی عیسیٰ علیہ السلام کی مرلہ کی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی سوچتے عیسیٰ علیہ السلام کی سوچتے بھی مدان پری خبر ہوئی تجارت راغلی وو مولیان به سره وو ځای په ځای به بیانونه هم کول او خلک به چې کوم دی نو عیسائیت طرف ته راغلل بیا ورو ورو ډېرېده ورو ورو دلته چې کوم دی نو موږ والا کې خو تېز ویس پنډیا کمپنی دا چې کوم دی نو یو تجارتي کمپنی وه چې موږ راغلي وو دې سره تجارت کاروبار کاروبار کو نو په دې تجارت په بهانه باندې دلته راغله بیا ځان سره لږ خوته کې پوج را وشو نو مسلمانانو بادشاه ورته وویل وی داسې دي دا پوج هغې ورته وویل داسې کمنه موږ دا کمپنی جوړه کړې ده او زموږ د تجارت سامان یي او ډېره ګران یي د حفاظت مسله یې لکه نو موږ دا د حفاظت دپاره ځان سره یو لږ پوج را وشو لږ فوج را اوستلی دی هم فوج راغی هم مبلغین راغلل مبشرین د عیسایانو او دې چې کوم دی نو کارونه شروع کړل ځای په ځای مسلمانان هغه چې کوم دی نو جنګول شروع کړل مسلمانان یې سټیټونه سټیټونه کړل په هندوستان کې دننه دننه او یو یو بیزان دا نو کله په یو حمله کله په بل حمله و سره پیسې دي د پیسو په ذریعه به ځنې خلک راستل د مسلمانانو به دا کورنران واړه واړه دل به پیسې ورکولې او اخیستلې دي په دې طریقه باندې او بیا دعوتي سیستم شروع کړو مناظرو چې نجونې شروع کړې مولانا ډېر راغلي وو یو نوم پکې ټینډر وو مولانا رحمت الله کیرانوي صاحب رحمه الله تعالی مختصر تاریخ ذکر کړی دی په ازالة الاوهام کې مولیانې کوم کوم راغلي وو کوم کوم مولیانې راغلي وو او هغوی په عیسائیت اسلام باندې اعتراضونه کول هنټر په یو ځای کې اعتراض وکړو په سنت حافظې خانوای باندې او دې باندې فینس کارت اعتراضونه وکړو په یو مجلس کې د صوفینو جواب ولیکي مولانا رحمت الله کیرانوي صاحب رحمه الله تعالی نقل دل مختصر و مندره و دیجه کمدن و پاسی دو در زمال سر و پسرک که و سند ده سر و سرک ده ده سر سنند ما نبیز ابراهیم الله تعالی فرماید نبا سر فیلی نقبل کرنا او زمان ترکیلی دی پر میاوالی که دی و کس نویدی دی او هغه بیا وایي والوی دې د مولانا رحمت الله کی د نوي سنت او هغه سر چې ګمنه باندې دې سره رحمت الله تعالی نه ویلو او دا چې ګمنه مولانا رحمت الله کی د نوي سنت سر په بصارت کې د مو سنت هغه مولانا کی د نوي رحمت الله پاسو او دا چې ګمنه دا یو یو سوال جواب ورکړو ولټن د باندې اعتراضونه وکړو ورسره د باندې اعتراضونه وکړو مولانا رحمت الله کیرانی سے وړوکی سړی نو چې دا باندې اعتراضونه وکړو باندې لا جواب شو بالکل لا جواب شو انګریز چې کوم دی نو افسرانو ته اعلانیه جاری کړه یا پرنټر او کیرانوی دوارا دیده دوستا امن خراب اول باری دیده چه کم در اوش پردش گرفتن ریکلش مولانا کیرانوی سب رحمه اللہ تعالی بنده به گرفتارای عرب نریفت، به گرفتارای عرب پندر خدایی کنو به گرفتار کنو به موضعی که به سنبال کنو چند سات جور مراکی هندیست جور مولانا ایرانی رحمه اللہ تعالی تو یو کلی که پناب آر اصلا اکلیوان تاوی حضرت خفاکی نما و زمان کلی رسیدن تانگیتی چی تیرانی دل داری شتای سادر دل دنگی حتاک چاپا لگی نمان در مشوره در دو صحاو مانا او تو اسنگا یدی خوانی کلی تتواشا اصال من عبادت بند بس شده مولانا کی رانی سے بات گیرانو آغی و طوی سیدہ میرا لوگ وانا شاما پی پٹی دنا لوگ رو لورک کو یوان شاید میں کشید رہی با مولانا رحمت اللہ کی رانی سے زمیدار و بشاند پڑکے ہو خوخید تارا سا لب سات پس پاہاں رکلی چاپا ہو لگی رس رکم نمانا را وطلے ہو اغیل تناشی مارا شوارا بستا و پیدا نشتا دی غورتن او پدی کلی کارانا وانا کی رانی سے ہوئی ویچی دی پلار بانده روانا ویچی دا از دخپی و کان ایو زبا پیو لگی دا و دی تصبا دوا چدا کی رانی بیلی دی راکا تغریبی تنخیل کیری بی و دی لارا لکل تناشی مارا شوارا بستا خوزم که بایدان شما بی بیان روزایی که او دین جاسوش خبرو لگو که چاپا رو باو لگیره که چاپا رو لگیره بی اللہ تعالی را زبان دوبستو که که تو را تیارو شما مریم را را تو را تیارو شما بیزا باقی که او اتا سمندر طرف تلارو حال نکه زکندر را لانس تیارو مذہب آگے کے کین آسلمہ حوزرانہ محرم سے زلاوطن شمرانہ محرم سے بھی حرم کیوں میں سوار ہوں کہ علماء سرانہ سو بیدی کی دو سلطان دارتنا خلافت لاؤو بھی دو سلطان دارتنا جکم نے ہوں قاسد را رہے چھ ترکو کے اوسرے دے راو بیداشرے دے پیٹر دے حواغت جکم نے ہوں قرآن بانے اعتراض کی نمگ لیتے کمیر آلیم پر کارزر حرام نا وانا کی رانی سے وہ دوئے کم سپری دوئے ماولی بھی بس ماولی بھی زور آشان بے چلان اچھا وقت دے شاہی ملمہ دے دم اچھا کو بھی پی بادشاہ دو مناظرہ کم کو پیوشان پی سوشن پی شان پادائی چی ما بخارنا بعد آسی علماء مکینه وردوه از بزا علماء ناستی کسو جواب که او بکیو گینی تاگه کلید پی پیردن باسی دیر خوش آخر او دو بویدی بس ازاد میدان دی دل کمدنو اعتراضون او پر اک کشه یا بوگید اک اعتراضون او پر ویچه سنگه اعتراضون او پر ویچه را زبان سلم مارای می تازه کرا ویچه ما مارای تازه کرا سنگ پاس من دو کردن کنا ویچه ویچه یاد زمان دیگیره که لک فرق تی کسو بات کردن ویچه مندن مقارا مناظره و اوائی تا که نزدی بان چومونم بیان که گلاو پس مندن دیودن زاری لو زده شرم نوی بس لاؤو خیمه بس زان لاؤو خیمه وانا که نمیست که علماء نجمه شد چه تال اللہ تعالی بده فن که محارت در کرده محارت در کرده انتو دا مرتب که ویدی که چنو رو تفایده شد ناظرم که اسحاییت مرد بانی و بهترین کتاب بودی که تظهار بر حق سریف که نارا به حق صریح کنم بانی یه بیرم کتاب دید دا علمی کتاب دی ذکر دا عیسائیان هم که روی حرامیان دی دا خونک قرآن مجید دی دا سرسری خبرکو کنده چی دا تسلیس نگا زودوی دا سی آن سره و سر خبری کشی دو دیر که کمدنو منطقی اندازنو دی بگی دا اظهار رب سری داری منطقی مغلق کتاب دی البته د قرص دی د امام قطبیه رحمه الله تعالی کتاب دی د هغې نه چې کمنو راغوستی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح د هغې طرف دی اوم خو د کار کتاب دی دا اصول هم چې موږ کم وویل دا په هغې کې شته مقدمه کې بیا دا جواب صحیح دا غیر تنخیص کرده ده دا احلوشیم وسیع الجواب الفصیح کنم بانده الجواب الفصیح کنم بانده آقام دیر دکار کتاب ده در جه کمدنو انهار الحق قبولی کو اگر چنکی بوشم مفتی پرکی دو کم پر بیما شویده وصل کتاب شده و سلور جل لکده سلور جل لکده و پر بیما شویده بودو تا مختصر بیلمیدی گرم دمارا کیرانی کتاب لی ازالت الاغام مفاد دی ازالت الاغام دو جل لکده پاقی که افتدراکی خون سوانی همی کلیدی اور اخیرا سے سوال ہے کھول لے کے لیے اور دیر کو مواد کے ملاوی نے ماو سما شکوس ملحدین حضرات سے قرآن پاک کے سے ترازات کی وہ ہی بات ہے پیغمبر علیہ السلام نہ پورے ترازوں میں سایہ دا ټول دي سایه دي اوس دې په دې کې هغه ټول هغه کې دې له فرادات باندې کېشته یو د باندې څخه د دې چې ورته کوم لا تعالی کتاب دې اسلام او نصرانی اسلام او نصرانی دا کتاب چې دې دې کې مواد دي مواد کې ملایوي دا د اسلام چې کوم ډول مراد کې دا سورته رحمت لري د رحمت لري بارو کې یا یو سلامات مورا کې د مسلمان مولا په کوم باندې جامع جوړ کړې د مسجد په نشه جوړ کړې دا او دا به نو مې کې خبرې نو دا به چې کوم ډول په فاصله کې فانظر الى آثار رحمت الله فانظر الى آثار رحمت الله او دا مناظره چې کومه ده المناظره بين الاسلام والنصرانيه دا هم شاعر شوې ده شاعر دې دغه ملوي او دا مکتبه شاعره چې کومه وي دا خلکو سره په کمپیوټرو کې وي فاوی دی چې کومنو دا مناظره د ټولې شوې ملاوی چاپ دی هغه ملاوی ان مناظره په بین الاسلام او نصرانی اوس نو چې کومنو د دې تیارې کې ضروري دي ځکه دا ټولې تیرانونه اوس ملحدین چې کومنو هغه کوي هغه کوي او اسرائیلیت د خولې نه راځي او کوي آمین اکثر عیسائیان من ذکری دی اپنا نبی علیہ السلام کی میں اعتراض کی پا حدیث تو سیرت نبی علیہ السلام کی صلاح کی اور حضرت تجیبو لغم دے دی قرآن کریم بانے کو وہی بانے پا عربائی من دی پاس بانے دی در عیسائیان کا ایدہ خلا سما کچھ شکر نبوی دی اور جکا مستی دا سر خوری دی خوا فخبر نبوی دی دې ته وایي دا ټول غیر قرآنی وزدکی دی دا غیر آوانی خوال دیل قرآن مزید تلاوات هم نوازد بیا قرآنی که دا معلوم آوچه لکتیز اگر اعتراض دار اگران کرد خدا رو بند دا غدا غاشتی خدا دیل که کتن و آهمی عیسایانو دا مسلمانان پورا پورا خارونا او پورا پورا ملکونا اگر عیسایان کری عیسایان کری مدل باقی بس با مسلم با اسلام ختم شده بیسی و سرائی و بیسو باقی او دار تقریبا دا دو هزار دا انیس سو اتنوی دستار به مطابق اتن به دستار به مطابق اما راشمی جو کتاب لیکلی دی انجیوز تعارف احزاب مقاصد پر نوم باندې دا په 1998 کې هغه لیکلی دی او په هغې کې هغه ویلي دي چې په اوس حاضر وخت کې پاکستان او افغانستان کې پاکستان او افغانستان کې 35,000 تنظیمونه پینتیس هزار تنظیمونه دا د عیسائیت د پرچار لپاره کړ کسان نه تنظیمونه پینتیس هزار تنظیمونه د عیسائیت د خپرولو لپاره کار کړی په دې کې سکولونه شته په دې کې هسپتالونه شته په دې کې خیراتي مؤسسې شته د خیر خیمونه تنظیمونه بلا شتي دي په دې او هغوی په دې طریقه باندې مسلمانانو کې کار کوي شبهات او شهوات په دې طریقه باندې قرآن کریم کې د هغوی د ژوندنو اصلاح ده نو ځان خبرول کې پکار دي او هغې به اتلس یا اوولس ایاتونه دی سترہ نمبر ایاتو پورې په دې کې غټې شمېر خبرې دي اول چې ژوندنو مسئله د توحید ده په هغې باندې دلیل عقلي نقلي وحي دلیل عقلي نقلي وحي بیا دویم جواب د شبهې د نصارا او اول نمبر ایت اتم نمبر ایت کې دعا چې کوم ده په وخت د ورود د شبهاتو شبهات وحدیه تعالیٰ توجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا توجہ ہوگا تخویر سے کرتے ہیں اللہ سب آیا تھی تخویر سے دنیاوی اوپر بھی اور اللہ سب آیا تھا تذہیر میں نہ دنیا اور پھر اللہ سب آیا تھا ترغیب اللہ داشپر خاطر خبریں دا چې کتل د باب کې ذکر کیږي اول مسله د توحید الف لام میم الله لا اله الا هو لا نشر لایق عبادت بې رضانا نه عیسا ولا عما نه عیسا ولا عما اول دلیل الحی ژوندی دی او ژوندی بهوي دا صفت د الله دی لا عیسا ولا عما الحیو عیسا علیہ السلام همیشه ژوندی نه دی القیوم چلونکی د عالم انتظام چلونکی د دنیا ټینګوونکی د هر یو څیز تامنی والا سنبالنی والا القیوم القایم والا کل شی المدبر چلونکی د انتظام د عالم لا اللہ ملاکی لا عیسا ولا عما نو عیسا بیمور نظر علیکا کتاب بالحق دلیل وحی نظر علیکا کتاب نازل کرے مطابعن جکن نمی کتاب بالحق کے پر حق مسئلہ دا مرکزی مسئلہ حق کمی ہو دے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو مصدقا لما بين يديه اشتیا کوم کې راغی سوران دې له وانځره ثورات دلیل نقلی دلیل نقلی وانځره ثورات وې جی هغه نکړه ثورات وې جی هغه ما سلام یې کړو هغه دې ما سلام وکړو چلو نو دې حیلهو دې ما سلام دې راغلو الله لا اله الا هو دل نال او قران صفات یو صفات یو مشهد دی خان دوی مو بدل له ناس هدایت او جهان کوتا بدل له ناس هدایت او جهان کوتا وان دل او قران او ناس کړه دې یو کې راه او د باطل بیا له اون کې راه خالق او مخلوق خالق او مخلوق او رجو داکی ویسان اسلام چلی با مخلوق دے آج اکنه مخالق دے مخلوق دے خالق دے مختصر ایرا ذکر کی اندالذینا کفروا بی آیت اللہ یقین راکا سانچین کار کے لئے تو دالان علم مادام شدید زید باریان داستر آیتون از اللہ دا رجو مفتیش الله عزيز الانتقاء ولا فرار جرى وخام دمجي وشكره نترش دباب مره شكري له مازار من شديد ملك الله تعالى تنفولش الله عزيز الانتقاء الله تعالى جرى وخام دمجي وشكره إن الله لا يفهم عليه شيئا في الأرض ولا في السماء دليل يحجي ذكر كي شعالم بكل شيء هو الله لا عیسیٰ ولا امام اس بات دے میرے یکی آواز دے اللہ امام جانب الغیب صرف اللہ دے عالم الغیب چیدے صرف اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام کو موجودہ شبہ مکہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا منت پہ حکم باتا کلو نبی گلو تکو مبات تفیرون شیسار سلام باری نو تعلام ہے وپڑو باری کوئی دل کے اللہ دے لا عیسیٰ ولا امام ان اللہ آیت ان اللہ بولے اللہ تعالیٰ آیت پالے شو دبھٹی جدا غنما بولی سے ان اللہ بدمان کے اللہ بسلام پر اسلام کی وہ بو اللہ دی راپن سے کمزر دلی خالق نے کل لشے وہ اللہ بإنسان سلام دبل معجزينا استدلال مكوى شنخ رب الله وفوق هي كهيات التوهد يا روحي المعصى شيسا مريد ومتكوز هو الذي يصور بحبك الأرمان كيف إنشاء الله تعالى يا رضا يصور بحبك الأرمان شنخشك لك اتنصر الأرمان بچی دانوں کی برانوں کی اے فیضاو جس طرح کے اللہ تعالیٰ ہوئی قرآن کریم عجیبہ دلیل جو جو سو رکو بھران تھا چیز چار عدیم بھی آسو بچی رہنی ناف دائی گی مریم عدیم ہو ہوا کی بچے راوڑے ہو ناف دائی گی اور عیسیٰ پر عدیم کے پاتی شرے ریسان دی قبضنو پراہیم کی باتی شوئے دے نسوک چھ پراہیم کی باتی شی نو اگر الہ نمی اگر دی قبضنو الہ نمی لذا تسوئے بلائلو لا الہ الا رو دشتر اللہ دوارتا گئے بزرنا لا عیسان و لا امام و الہ یا امام عیسان و سلام الہ نمی قومان رفتائی ندیم لا الہ الا ورشت الارد بندگا لوردنا العزیز الحکیم زورا و حکمت والا العزیز الحکیم زورا و حکمت والا والذی احضرائیكم رجتا من ویات و محکمات یا رسول من پر مدلے ہیں من پر سکندر مدلے وان خوزمون زورا سکندر یا شوحار جی زبان زورت و شکر آجید زمان کتابونو کی بلد عیسیٰ علیہ السلام بارکی ویلی ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام بارکی لفظ بیت اللہ ویلی بیت اللہ لفظ ویلی عیسیٰ علیہ السلام چیز نو آغا ابن اللہ دی آغا جی کمدر ابن اللہ دی تاغیر شبیر جواب دی والذی انزل علیکا من اقرائکا الکتاب ایجیل تو دار اللہ تعالی کتابو انجیل دا اللہ تعالی کتابو او هر اسمانی کتاب کی دو قسم آیاتو نبی دو قسم آیاتو نبی یو آیاتو نبی شفاقی کی در بلی معنی احتمال نبی یعنی داگی مقابل در بلی کی احتمال کی لگا قرآن و محضا قرآن ان اللہ بکل شین علی اللہ فارس قوئی دی و دیکھ رجال احتمال سے در دیر مقابل یا در وقت دی ورے مقابل احتمال کی ان اللہ اللہ کل شین قدیر اللہ فارس اس قدرت والا دے فارس اس قدرت والا دے نو بدی دی در عزت احتمال سے دیس دیتا محکم ملے کی در سوئی دل قسم تکی بھی آسمانی کتاب کی شاگا متشابی بھی سوی متشابی مطلب داری سپاگی کی دا آگی دا مقابل احتمالی یو مانا جدا وارا صحیح یو مانا صحیح اول مانا دا آگی اُلتن بھی مقابل دا آگی احتمالی بھی یا طرف تا بکی فرس تا توحید بی و بل طرف تا بکی شرک بی یا طرف تا توحید بی و بل طرف تا شرک لکا سمت خواه علی العرش برابر دی اللہ کا عرش بان اوز دا اللہ رشان مطابق و اللہ توحید شو دا اللہ رشان مطابق واقع نصوشو توحید شو خوائل دا مخلوق بشاتے شرک شو چا اللہ مستقید و برابر و بارش دا مخلوق بشاتے برابر دل نصوشو خوائل اللہ دا اللہ رشان مطابق نصوشو توحید شو خمک دا اللہ د مخلوق د مخشاتي تفسير شو شرک شو تشويش شو فتاسي ديتا مخشابه وي ديتا سو مخشابه حق بي ديتا و انجيل بيو دا مخشابه تكي وو يو تاكي داوينا ايبر سو ايبر داوينا كتاب كي یا بار دا علاقه کی ایبن چیده سوشه ایبن و دا محبوب تو میره تیره سوشه اوستاد شاگر تنوی بچه دو بارسه بولیدان علم دیدن پیدا دیسه خدا و سرمیدن بی و شفقت پی که بی بچه دو بارسه و دا ایبن یا بادا و محبوب اوکان دی من اسرائیلو پی زنده هم بعد چې دې دې دا د زړه په اړه په خپل وو نه نو ابنا اولا دا دې دا نه سره نو او احبا چې موږ علامه ربان الله چې محبوبان او د دې په دوا باندې یو مال دې په بنواس چې محبوب او بل مال دې په بنواس چې په قران ورته جواب دی چې په آسماني کتاب کې دوه قسم آیاتونه دي، یو سری محکم او بل سری تشابه. نو که د هغې بل نفر بچا کې وي، مطابق په انجیل کې موجود وي، دا حماده چا وي محبوب باندې چې ابن الله یعنې د الله تعالی په څېر محبوب. ولې ځکه چې انجیل هم د الله کتاب وو، لکه قرآن د الله کتاب دی. نو په قرآن کې د الله صفات راغلی دی، لم یلد ولم یولد راغلی دی. په دې کې بل احتمال شته، دا محکم دی، لم یلد ولم یولد. الله بشری راوړي او الله راوړل شوی دی، الله راوړل شوی هم دی. الله په دې دی ویلي دغه شاندار په چای کوم ویجنج دغه محکم آیات په چای کوم ویجنج کې چې لا پیاله کلا پیولا الله سوزه ولې دې اوس ژوند آیاتونه سمې سوچو نو ژوند هم سمې سوچو بیا دې مو بل کارو چې کوم پوښتنه هغه دې باندې سره کومه زه تاسو ته وایم چې شیر بوونو باندې مېمن مارسه راوستل زوی باندې انسان سره تجربه وي او زه تاسو ته کومه زړه دیو باندې مېمن مار محبوب واسته زه قانون دارم چې له متشابه کمانه له خپل کول نه راځم نو په خپل وجدان ته حواله کوي الله زکه الاسلام مين حامین فصدقوا الله تعالی تعالی نو متشابهات چې در باندې بالکل نه دي لفظي معنی نه دي چې تاسو ته الله د کلمې معنی نه دي خو په حقیقت کوی نه هغه دې معنی او حل او امر الانسان چې محکمات او موافقت چې محکمات او خلاف فنیغا مسالا دارا او ندیغ دو قانون دارا چه دیو متشابهات حلقی پرمان دارا محکمات دی یعنی دو متشابه آیات مدار دی معنی دی چه دو محکمات و خلاف را محکمات و خلاف را نیشی اوز تو آیا لگا لگا شه نبی علیہ السلام وی ولا علم غیر زبا غیر بون کوئی کم زبا غیر بون کوئی کم تم وی بریر وی شه دی مشرف داری شه زبا غیر بون کوئی کم بلا زادی نو کم نکوئی کم نو زبا کوئی کم اللہ زبا کوئی کم بار زبا کوئی کم نکو سا پر محکم آیان موجود دی قل يا رحمن السماوات والارض غيبا الا الله فغيب الله لا يعلم شيئا بويجي اوس مثلا على عالم وكيف دار في معناك تدعي الى خلافه دار الى خلافه نجي فريقا وقانون دار شلما متشابيا معنى مكوا شلما تدعي الى مدفن شلما او كمانا يكايد چې له محکم نصر نشي خلاف را نشي اوس وجه الله ابن وجه الله يد الله د دې معنی څه کوي؟ فقط دا چې معنا و کې چې په دا الله زمونږ هم په شان دي دا لږ څه کوي چې دې نصر راغلي خلاف را محکم دي بالکل لیسا کبیر لی شیء دا دې نصر راغلي بالکل خلاف راغلي لایسا کمیش لین شایون پونشوی تاگین خلاف را گئی اوز پیدار سے بارا گئی تاگین خلاف را یا رمانا مطلو شواجه اللہ وجہ دا اللہ مندو کتاب دیشی شواجہ ستاو سلام باری کمی جھارا شمونہ بدا مانا مطلو کوای شمخ دا اللہ بیاوان مخ دا اللہ لالا نزا خونتی دغه کوم دینا د جامعه له لږه کمیټې شهونه خلاف دي. نو معنا دا دی شاگر محکمات من خلاف لکن بلا احیام بلا کلا تجرر بلا احیام بلا کلا تجرر شاید و تبر جیدون دیدی آیات دنیا ویاد سریعہ و سریعہ سر در جیدون دیدی چطور دا معنی گئے مدال محکم خلاف ہوا محکم کی وی امواتن خیر و احیام بڑی جیدون دیدی وما يشعرون ايانا يبعثون مرمي جوانديني وصلت وتنبوري اعضلت توجه جوانديني بحيات دنياوي نتا خلق معنا احيانا معنا جوانديني دا آغانيان مطابق لانك الله تشعر انتاسو بكوهي غي فاظان لو نظام دا تكتنو ضروري خبرنا امت کی جی اعتراف آدل دے داگی سبب دا متشابہات و غلط مانی کولی امت کی جی پوٹ پیلا شرے دے فاگی کی رسد وجن پوٹ پیلا شرے دے چھ دا متشابہات و غلط مانی دے دا محکمات و پرانا کی اندفی رضید وجن کے کبزنو مسئلہ دنسی مسئلہ دنسی نو قرآن کریم دلتا یو آیاتونه ترتیب کړل محکمو بیا په دې یو پټه طریقه وګورئ دلته راځي خیر چې له متشابه معنا ما ته محکم پرانا کې ښایي د څنګه مې نه کړې دا به دې چې سره وي فونا ام الکتاب ام معنا باندې کېدو کې یا د متشابه حق پرانا کې ښایي محکمات دیر و لحیات کی خلق کو کسما کرو یو قبوز روالا او یو تندیر سروالا کادر او قلق الاموالا دیر دوارو کی موارای دکھر دی صفتونا قبضل دم و تشامیات و غلط امانا کی فپاگی سر خلق کی اقتراب پیدا کی او شرف خلق کی ہو رہی شرکی مانا ہو برسی شرکی مانا ہو رہی ہوگو روی آمدنی شفاہی نونی بھی ہوگا زرکر دین ہوگی شدم آمدہ دوکھئی مانوی نیز بچہ آمدہ شرکی سنی در دور چیزی در آمدہ شابیان در آسکی شیو تیت مانی بلا غلط مانی او غلط مانا طلب واری او یک رضی آیت کے دارا دلینی در فکوز روالا کردے چھر چاہیل بوخی او با محکمات بوئی گی و متشامعات بوئی گی باگر ازان حوالا کولو زیب بیشنی چھتی زیب دارا چاہت حوالا کردے در فکوز روالا زیب دارے باگر اللہ محنات حوالا کی هو اللذی اللہ تعالی محنات حضرات حضرات اکل کتاب سلام کرده سلامانی کتاب زنین دینا آیاتون دی محکاماتون کلان پا پل مقصد پا پل مانا کی آم مقصد کے بلکل کلان ہننا امول کتاب داری تکرمینا سردرا کردی دلو دی کتاب داری اصل دی کتاب کسوٹا ہے دارا سیدر مطلب داری چھے دیو متشابی آیات مانا دا مدار سے دکھئے چھل محکمات مسرح چاہتے ہیں خلاف مجھے بعد دوئی تاریخ ہو رہا تاریخ ہو رہا چھ کم باطلہ ترخوی داغی جن للاشا او داغی حیات اغیی چھ کمدنو جلیلون ہو رہا ناغوہ اکثر چھ کمدنو متشابہات مانی غلط مانی متشابہات چھے غلط مانی مذابی سے قبضر اخواری چیزا متشابہات و غلط مانی کمو اتضلنی کمو ارجعنی جبریانی کشیانی کرواقزی کبریلیانی بریلیان قوسم دا بریلیان چیزی مبس لکا غلط مانی آیاتونو غلط چیزی مانی فدی کلی رنجل ایمان تجربا کرد در ترسل پیجی کرد رنجل ایمان دی کتاب مندی هغه له دې سره کوم جوړ ایمان او کانس نه ده راځي کوم سر دې ډېر خطرناک کتاب دې ډېر خطرناک کدي دې نه الله تعالی دې موږ ټول ته دې سمج بوت نصیب کی او الله تعالی دې څنګه دې دې خدمت فکر مو سره پیدا کی لکه مهنت دې خبرې کول پکاري چې او دې خبره به د خلکو په زړه کې سم راځي لکه صحیح خبره به د سم زړه ته ورشي نو د دې سوچ څنګه پکاري دا رانجوری مال چې ده کنه دې چې ګورې کنه نو دا ډېر په اوښتارۍ او ډېر په مهارت لیکلی دی دې غرانې ګپ د سره د څه جر کړی د دا عیات مقصد چې کوم د بریلیان یې ونیښه عقل لیکلی دی په بل طرف اعراض نه دی کړی لکه دا زموږ مختصر تفسیرونه خلک ډېر ګوري نه لکه د جلدو موارده باندې څه شي ته دی ډېر دا یو یو ځل د ترجمې چې دا راشي چې لکه دا ښه ډېر خلک ګوري زمونږ یو غلطي ده یو غلطي زمونږ دا ده چې مونږ د قانونونو کتاب د پاسه بس یو ټکی یا داسې ځینې سیزونه لیکلي چې په هغې کې د دروازه یې ټکې معلومېږي دکه خفه کېږئ مه نو هغه چې داسې د پاس نه شو وګوري که نه نو هغه وایي وایي دا خو د پلانکو کتاب دی اګر که دا مې د دې اوبل ټکې ولې ولیکل خو هغه بریلیان دي نه هغه اخلي بریلیان بیا چې د کمنو بیا د دې اوبل نه کته پکې تا یو جماعت لیکلی بیا خلک خامخا وایي وایي دا چې کله د پلانکو د پېره وایي یو دا خبره ته چې کمنو پروګرام چاله ورکوې مشن ورکول غواړې ته به د کمنو په طریقه ورکوې دې لپاره به ته موخ استعمالوې د معاصر فکر استعمالوې دویمه دا ده چې اکثر په حیاتونو کې لکه چې لیک کوو موږ نو موږ داسې ولیکو چې دې آیات کې بریلیان دا وایي او دیوبندیان دا وایي نو که فرض کړه بریلیان یې ګوري که نه هغه وایي زمونږ ټکی په کې دا وي دا دیوبندیان زمونږ نه وي نو اګر که تا پې رد کړې چې ولې زمونږ ملا په دې باندې نه پوهېده شي دا رد د دې خپل دی وایي نو موږ وایو دې کې موږ دا وایو پلانکي په کې دا وایو زمونږ مفتي صاحب د شهزاده مفتزل ابن علي فرمایي وی جب ہم کہتے ہیں کہ تم ہو اور ہم ہے تو یہی ہم ہے چلا کہ تم شو ہم شو خدا کا ہم شو گا پھر ایک کم نم داروں کا دایا توس مقصد کلی کر توس مقصد او خلق کو تحقیش کر چھ خلق کو بولی چھ دیر آیا تم دن کا مقصد جوڑی گی بلی جوڑی پتہ ہے انداز بانے پیش کر یا پر اس کا بغلط مقصد رد کئے جو چاہتا سکرم اکھو چاہتا سکرم اکھو لکھی لکھ دائیں پاڑی دیگی گا لکھی واغی سر پر لکھتا اور دیرہ پیدا ہوشی دیر اب جلیمان والدہ سل کر رہے دے ما دیر کتلے رہے ذکر دتا ہوا او سسا غصو مدتا ذکر چکا مارک جو زد سر چلکو بجیر ہیس شیلو نتا یو ځای کې تش دی و دا رنجلیما او بل زوما نو دې ما ډېر کتلی و بل شي نو قرآن مجید هم بل دا به ما مثلا کړه چې قرآن مجید نور مني چې موږ هم وګورو چې تاسو تلاوت وکړو هغه مې صحیح دی وایي راو دی را لاړو دی را لاړو چې دی را لاړو ما بیا داسې کتلی کړه ما یې اوس خدای پاکه چې دا دې څه چل کېږي وز دار ایراتونه ثابت کړی دي درس دا یې مکه دا مثالی دا تاسو دې کړی دي چې ام سره پوری وي په دې دا مقصد دی دومره کین سره دی غواړ چې لکه ام سره دې پوری نه وي بلې ځکه بالکل داسې دی بالکل داسې دی بلکه داسې طریقې سره کار وکړي چې ستا دا خبره لږه عام فهمي او هر ذهن والې اخلي هر ذهن والې اخلي چې هر ځای کې څه چې کمزرو فرض کړه د جماعت تذکره کوي هر ځای کې څه چې کمزرو لکه د هر یو شي چې خپله موخه وي هر یو شي خپله موخه وي په دې سره به د کمزرو سرمیشن بله ورکولی پروګرام بله ورکولی شي ځکه نن سبا په زیتونو د تعصب ته هغه ډېر پروت تله بل دلبازي ده د خپل ملا خبره مني د بل خبره نه مني تم خبر په صحیح طریقې سره پیش کړئ نو دا اغوم ټول د متشابهاتو کې دا غلطې معنی زه تم چې کومه ډله څه ګوري که نه کومه څه شي د هغې به جنه چې راځي غلطو معنو ته به راځي هغه به د قرآن مجید غلطې معنی غلطې معنی به کوي دلته یو سوال دی چې دلته کې قرآن مجید د آیاتونو تقسیم وکړو تقسیم یې د آیاتونو وکړو چې آیاتونه دوه قسمه دي محکم او متشابه محکم او متشابه او سورة زهور ایک نمبر آیات وګورئ هلته وایي کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر کتاب اوکه متایا ته ټول له محکم وي او سورته زمر سورته زمر هغه ټول ته متشابه وي سورته زمر آیت نمبر 23 دریشتم نمبر آیا اللہ نزل آسان حدیثی کتاب و تشابیہ اللہ نزل کرے شیستا بیان کتاب و تشابیہ مسانیہ کتاب و تشابیہ طول کتاب و تشابیہ در طول و آیا طول سے و تشابیہ ہوئی آپ کو لگتے ہو کہ طول تا محکم ہوئی دی آدم نے تسکیم کردے شمینو آیاتو محکماتو هم ام الكتاب وفر متشابهات وجد هذا شده محکم یا معنى ده شکلت شنس خفن رازی ده محکم یا معنى ده شکلت شنس خفن رازی القرآن الكريم فده معنى محکم ده فدې باندې موږ سره ټول مقام دی زه به ټول مقام باندې نه ځم دې دا په تشابيه او معنا دا یو څاګه په باندې موږ چې دا د خپل ځای کې د ژوند په ځای کې ورته یو یا په بل ځای کې تاریخ کې په دې معنا باندې ټول قرآن متشابه ټول قرآن متشابه دی اوس د محکم یو بله معنا ده واضح دلالت څه واضح دلالت چې خپله معنا باندې بالکل واضح دلالت کوي نو ټول آیاتونه واضح دلالت هغه متشابه یو معنا ده غیر واضح دلالت چې خپله معنا باندې واضح دلالت نه کوي ټول حالتونه غیر واضح دي زم سري واضح دي او زم غیر واضح دي په زم سره محکم معنا باندې راځي او سورته هود کې محکم معنا زم سره متشابه معنا باندې راځي او زمور کې متشابه معنا سره ولذي الله تعالی رب حاضر راځي په کتاب دا ذکر او مخاوان کتاب زم دې نه اتوري واضح معنا والا واضح په پر معنا کې چې بالکل واضح دي خدا عمر کتاب شدا دي اصل دي کتاب او سوزان او اصل دي کتاب دې ته ورته راځي کول شي واخر متشابهات او نور دي متشابهات چې هغه اشتباه کوي په لور کې کیلا متشابه شخفل و ریدوی که بسه که بوده متشابه دیده یوان شد مخفل و مانا کی معنی نگذنی دی و آخر متشابهات حاق النجینا نوانسی آر کساتی درشانتی را لفر دیبن اول قرآن قیبن را لفر جلد رو خود دیبن ولد ولد که بر مانا نجوری ایبن که بی قدر و محبوب مانا سے دیده ہے جوڑے گا الا اندو منشتی لا یقولونا ولد اللہ لم یرد ولم یولد انا یقول لہ ولد ولم تقول لہ صاحبا ولد قرآن مجید تو انجیل کے ولد سے رویے لے ایبن رویے لے اور ایبن تا جو کتابوں کی کوئی دی شپردی بسیدوں کے بر رویے لے لکه نو ما نه دي بار دي مرادي چې دا یو په نن یو دغه وی دا د دې راو د شاګردو د زلو شاګردو د کلمه محبوب ته ویل کی صدا محبوب تر هدا ما نه و او پر او د شاګرد او مور چې کړو چې دې واده په پرانا کې وې د خلقو تقسیم حق الذين نو شاګرد کې پرووینځه د مزرونو راځي چې څنګه راځي کوواله یا په ایران کې لار باندې ميلان باندې دا زه ميلان کې ګذر باندې تا چې باندې سره ميلاني فیا په ونه واضح حیات مبیدی لگا دلنگیز مسئلہ کی آوانا لا تعلمون نحن نعلمون لا تعلمون نحن قل لا یعلمون من السماوات و الغیبن لا یعلمها الا دہ نبوئی دہ نبوئی کم نبوئی الا من ارتضای رسول ولیکن اللہ اتنیم رسولی پایدا دا ورایي چې کوم کې کوم د بل معنی د استعمال یو حق ورسره چې کوم لای د کوم معنی استعمالي ویو پر د محکمات مطابق معنی هغه معنی او د کده معنی هغه څه دي دا ورایي باور صاحب سره پالا مقصد سره یو اعتراف کړل دي د پاره د لټولو د شرک یو د پارا د لټولو د شرک چې شرک کم دنو لټای شرک لټای ابتغال فتنه د پارا د لټولو د شرک دیو معنا ابتغال فتنه دی د پارا د لټولو د پارا د لټولو د فوټ او د اختلاف په میاز د مؤمنانو کې د مؤمنانو په میاز کې اختلاف شي اختلاف پکې پیدا شي وافرات عمله او د بار د ټولو د غلط مقصد دی چې غلط زمانہ ورالي وافرات عمله او د بار د ټولو د غلط مقصد دی اما علم تعبیله الا الله او نو په یی په صحیح مقصد دی باندې مگر صرف او صرف الله الله تعالی وی کوي اما علم تعبیله الا الله او نو په یی په صحیح مقصد دی باندې مگر یکي واز الله تعالی والراسخون في العلم او خلق خلق في علم کې رسوخ في العلم والراسخون في العلم او خلق خلق في علم کې قران کریم کې تش اوت العلم یا کم دنو اوت الكتاب یا اوت نصیبا من الكتاب تش دایمه دی ویلی اکثر زایب کې ورسره د کمندونو رسوخ تکې تفقه تکې دا ذکر کړل دي لیا تفقه فی الدین والراسخون فی العلم راسخین فی العلم سورۃ النساء کې ذکر گئی رسوخ لاقوالی ته وایي لاقواله په علم کې بستر راځي د علم د کلکواله د ظاهر کې دلته هغه دا دی چې هغه د خلکو وخت نه ضایع کوي، هغه علم خلکو ته وایي چې د خلکو په کې فایده وي، د خلکو په کې فایده وي، فضولیاتو باندې خلکو له وخت نه ضایع کوي. وزنی ملا وایي هغه متشابهاتو باندې لګیا شي، کتابونه به راوړي 50 شپېته او ویسه چللې زه د کمدنو په استوا له لارش باندې باس او زه په صفاتو باندې باس صفاتو باندې هلکه چې کمځای دی نه کرېږي نو څه لایګاری نو لګیا او یاره دی چې کمدنو په علم کلام کې ډېر ماهر دی، په دې کې ډېر ماهر دی، په دې کې ضرورت څو د طلباو وخت هم ضایع کوي، محکماتو ته وښیه بس په متشابهاتو باندې وخت ولې ضایع کوي. نو چې کوم راسخ پېللی دي نو هغه د طلباو او د عوامو وخت نه ضایع کوي. دا ډېر سیزونه چې دي دا زمونږ په متشابهاتو کې خبرې چې کمدنو ضایع شي. میر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل دا واقع ویستا شیخ صاحب هم ویلی وان و ما دا میر صاحب نوم واغستو دکا چه ما دا دیگ واقعی دا میر صاحب نتا پوشو کو نو میر صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل وی پدی شورا کی زش خلقران سرسلی وان آغای عینی شاهدو وی شورا وان نوی مشوره شورو شوا چه دا عذاب قبر بارکی و موقف کوایی خبره کېدله. شاه صاحب د ګجرات رحمه الله تعالی هغه وی چې دې باره کې خبره وکړي چې یو موقف دی جماعت چې څوک یو وی څوک بل وی دا مو وایي. بیا داسې خبره کېدله شیخ قرآن رحمه الله تعالی غلی و شاه صاحب و تاخیره کې وی چه آج شیخ سرحد خاموش ہے کیوں؟ چه تولی خاموش ہے خبروں کا؟ چه شیخ قرآن رحمه اللہ تعالیٰ و تولی چه مجھے خاموشی رہنے دو چه وزی چپا کمی خیر دے با چپ خیمہ یقو تولی چه نا چپا نای خبر بکائی یقو تولی چه حکم چه قرآن رحمه اللہ و تولی چه آپ سب مفتدعین ہیں، آپ سب مفتدعین ہیں. یا شاہ سے بل سنجیدہ ہو چه حضرت بالکل من خو فضیبانی و ذیشی ہوئی چه من بدا بیدات و رد کرو چه کم بیدات تے واغا چه کم دنو من تو ہوا ہے چه من گئے لری کرو چه من گئے لری کرو من خودی تناس شو چه من بیدات نزان کی بریدو نبل کی بریدو. شیر قرآن رحمه اللہ و تعالی و تووی چه ده برزخ ده حالاتو نا علم اللہ نفی کرده کنه ده نفی کرده ولیکن لا تشعر ویغی و توی چه نفی کرده وی چه نفی شو دا ده متشابهاتو نده و کنه ده ویغی و توی چه ده بیا په کتاب سکوتی ولی وحی شطور لگی آئی واما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه بس کما نہیں دا خبر چه عذاب و ثواب دا خبر حق تی سنگ دی من پی نپوئی وہ بے غم اخیار دی. شیر قرآن رحمه اللہ تعالی ڈی روخیار ہو زما والد سے دی اللہ تعالی غریق رحمت کی آغوی چه دا زما لیدل خبر شیر قرآن رحمه اللہ نے زما پا مخ کی او سڑی تا پوسو کو عذاب قبر روح لده او که بدن لده. شیر قرآن رحمه الله و تعالی و تووی چه دا روح دا چا ده و دا بدن دا چا ده. ماغا سڑه و تا غلشو. شیر قرآن رحمه الله و تووی که روح لده نوم تا لده که بدن لده نوم تا لده. دیکھو تا لگا نا دا بچکی دو دی ولی سه بندو بس کرده. چه بچکی گم بده پسو حتی سریه پزولو کی لگی آئی زان لته نه د بچکی دو بندو بس کو دا بچ کېدو بندوبست وکړه. نو دا د کمونو په دې مسلو کې لګیا شي او چې کم محکمات وي نو هغه پاتې شي، چې کم اصل مسائل وي او د امت لپاره چې کمونو ضرورت وي هغه مسائل خیر خیریت هغه پاتې شي. کله چې کمونو د تفویر په مسله کې شروع شي، کله د صفات په مسلو کې شروع شي، کله د حیات په مسله کې شروع شي، هلکه بس پس د مرګ چې کمونو حالات کې معنی ایمان پر اړه نور الله تعالی تاسو کم محکمات هغه ومنه، چې کم متشابهات دا غیلم الله تعالی دا د راسخ په لیلم کار دي، چې له فضولیاتو کې نه خپل وخت ځای کې نه ور طالبان ځای ور راسخون فی العلم. شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې راسخ په لیلم د دې ځکه چې آمنا به کله من عند ربنا دا د دې راسخ په لیلم نه خدا چې د دې کمندو تعبیر مزیدار دی او د ادب دی وګور څومره خپل تعبیر چې کله من عند ربنا دا د الله تعالی تر طرف دی زمون به ایمان دی بس چې څه وایي زمون به ایمان دی. یقولون آمنا به کل من عند ربنا رضی تعبیر چلے دا بدا دوی اگر فرمائل پہ یو بادشاہ خوب بولی دو آگر خوب کی لدلیو چی زمان طول غاخون پریوز دی طول سارے بادربار کی خلق وغیت ہوئی زمان طول غاخون پریوز تعبیر سره یو عالم متوي د استاد د کمندو خاندان په ټول ستانه مخکمري او دا ټول غمونه په پتا راځي هغه د پښتو وی دا تعبیر شو ګرځي وبس دا تعبیر دی زما د ټول غمونو ته پروته مده په یو یو په مارځي ابل عالم مطروعی دا ناجی ماشاءاللہ دیر کل خور دیجی ماشاءاللہ دیر کل خور دیجی اگو تی ست تعبیر دی دیجی تی تعبیر دا دی ستاسو بادشاہی حضام اللہ ملککم ستاسو بادشاہی بجید رہیر وقت دی ماشاءاللہ اس سوک پستاد خاندان نبتابان غالب نشی جستان بادشاہی وقت شاید چی طور ستان مختی بلشی تانا با سو بادشاہی وانی لیے غوطے تعبیر دیتے ہو مطلب یو کنو مطلب یو کو تعبیر الفاظ کے پر رکھو دو آداب الفاظ کل استعمال اول اخرى اور ڈکشا کے فرق کینا کناٹے ہو لگو دیکھ فرق پلار دیر آگے تو مور میڑا دیر آگے دیکھ ملا پلار دو مور میڑا دی د پلار دی راغ د مور میړه دی راغ دی کی فرا حدا د کمندنو کله تعبیر کول کله تعبیر چې تعبیر مزیداری انوری بادشاہ شاعرو بادشاہ ولا اسوار کا اس اسه ولا ورکو هغه اس مرش ما زیګار او مصبخینی ولا ورکو د شپې اس شو هر بادشاہ تاسو څوک انوري نه وسنګ آسو خاص مې اندر کړه دې بادشاہ د پتنو چې مرشوي دې انوري وته وي وی اس فشاه انوري بخشید بار سر سر بګردنش نرسید بادشاہ وی انوري له یو اس ور کړو او دومره تیز رفتارو چې باد سر سر په سټ پورېونه لګي لګا سیلای لاندې نکو دوم را تیز رفتار وی آشونا تیز بود در رفتار که شبا شبا خیبت رسید دوم را تیز رفتار اسمانه لیدلی پا یوش پکی در دنیا نتر آخرت پوری سفرو اوز که هم سڑه وی او اتویل چی اسو او غب اتویلی وی چه مصب باس تیران را کلو سای پکونه که نیوان و مجرا لیگنو مرش باستا بیم خفا کلو هغه دا د تعبیرو که چې باچا ډېر خوشحاله شو بله چې ولهپخوا کې ذکر دا تعبیر خپله کول دا د علماء کرامو ذمہ داری ده ور راسخون فی العلم دا ډیر مسلې د تعبیر نه خرابی څه شي نه تعبیر نه چې تعبیر څه کومه خپل نه وی ابن ابي حاتم ذکر کوي عالم التنزيل دا وقول نقل کړه ده شروسوخ پیلم کی بسر آجی ویو ممبرت یمینو دی علامینی وصدقت لسانو وستقام قلبو وعف فرجو وبطنو اولائک من الراسخین فی للم چچا جکم دنو قسم رشتی نشو وصدقت لسانو جب ای رشتی آوئی واستقام قلبه او زړی ته کمر نه یو واف فرجه او خپل اندامونو حفاظت یې کو لګېړې دا راسخ تللم څلور تعلقات چې صحیح وي یو تعلق مع الله دریم تعلق مع نفس دریم چې کمرو تعلق مع الخلق او څلورم تعلق مع دنیا دا سلور تعلقات چې برابرو الله سره تعلق سمی خپل نفس سره تعلق سمی او دنیا سره او مخلوق سره شریعت برابر وی دا راسخ په علم دی او کله خلق په علم کې وایي ایمان لرم په دې باندې هر یو د طرفه درځه موږ نه هما ذکر الله اور الباب او نصیحت نه خپل مگر دا کل خواندان ربنا لا تزغ قلوبنا دعا چه کمدنو تلقین دو دعا شبهات راضی دو برا سمر غط شبهات و توحید بانده و شوار مدا چه قلق شبهات کی سوک وجود دا اللہ کی خبری کی سوک چه کمدنو صفات دا اللہ کی خبری کی سوک با قانون دا اللہ کی خبری کی سوک با کتاب دا اللہ بانده تیرازو نا کی او شبهات فرازی د شبهات و لوی علاج شبهات و هغه داده شالان سوال کوا دعا کوا زکا چه یو داده چه تو ده شبهات و جوابو که او غصره ایمان راوڑی و اومنی دام که دیشی دام که دیشی خوردین اهم خبره اول ځان دی او بیا جیان دی از نه چې د شبهات سره ستا په زړه کې سخت شي از نه چې ته د هغه شبهات جوابونه کوي او په خپله په کې کینه وځي په خپله چې کمدنو خراب نه شي نو د خپل ځان د حفاظت لپاره دا دعا وایه از نه چې د شبهات د وجه خراب شي ربنا لا تزغ قلوبنا تو شبهات دو وجه نه خراب نشي اے رب زمنگا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمه اے رب زمنگا مکه گئے سرنا زمنگا پس دینا چتا مونږ ته هدایت کړلې دا دعا شو یا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام په یو مجلس کې دا دعا ډیره ویله اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک یا در درنوالا ان کیا زمازل بخفل دین با نکلک دا دعا دیر اڈی روائل دا دوار دعا گانی زکا استقامت اصل چیز دی او دی استقامت دشمن شبهات کی شب دین بانده دین کے سڑے بدگمان شی او شبهات را شی دا دیر زیان تا شکم دنو خطرناک خبارا دا خطرناک دی حفاظت کی گی پا تعلق الہی باندی تعلق الہی لزور ورکا ورب زمنگا مکہ گوی جنر زمنگا پا متشابہات باندی یا کو شبہات باندی بعد ازا دیتنا فاز دینا چتا منتا ہدایت کرد پا محکماتو وحب لنا من لدن کراما اوراک منگلات اخبلتا ربنا لکوال پا دین باندی رحمتن رحمت خاصتا اصبات الدین و دین بانی کلکوال اللہ نسکی کلکوال و دین باندی انکا انت الوحاب یقین انت اللہ مفتور کون کے وحاب اللذی یغتی الجزیل علی القلیل آغذات شاغا دیر سا لکس باندی ورکی آغذات چه دیر سا پا لکس باندی ورکی آغت وحاب ہوئی یا وحاب ڈالے کون کے و بخون کے مطلب بغیر د استحقاق نه ورکوم مستحق نی باندې وری کی اوس موږ ته وګورا وکټه مې او کټه نظام دین لري شرطه مونږه کیا پدی او کیا پدی کا شوربا شرطه مونږه او شرطه قران مجید خدا دا الله تعالی تو خدا او ډالای دا هینا کا تلواب یقینا ته الله تعالی ورکوم کې هر وز مونږه انګه جامع الناس یا قینات دے راغونڈوں کے دخال کو دیو مل قیامہ پورج دکیا باغ ورج کے دارے بفی چنیش شک پراتو داغے کے لیوم فی یوم دے و یوم ظرفو فی یوم ظرفو و یو فی ورطلام کو یو فی ورطلام کو اجتماع ظرفین اڑی رخنوا و دی یو لام و تفی جوڑ کو لیوم اللہ رائب فی ان اللہ لا اخلف المیاد یقین اللہ ان اللہ زین کفر